صلی علی نبینا صلی علی محمد محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد محمد صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی سب کی حاضری ہوئی, جب درے نبی پہ سب کی حاضری ہوئی, صلی علی نبینا صلی علی محمد محمد صلی علی شفینا سج گنبد کو چوم کر چلی ہوئی, سج گنبد کو چوم کر چلی سو. کے لگ گئی ہو کی یاد میں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا وسلم عليك يا حبيب الله الله سرتاب قدم شان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے کہتا ہے میری جان گئے پڑی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا مہر سما یہ بھی دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا رخ دن گیا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں کچھ ارج دکھانا مولا. بیٹھو جو درے بابا پیغمبر کے حضور, ایمان پہ پیشوا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے. الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. عصمت نے میری لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا تقدیر مدینہ لکھ دے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یا نبی بلا لیجئے نا مدینہ, پھر بلا لیجئے نا مدینہ. آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ, آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. اب بلا المدد تاجدار مدینہ, المدد تاجدار مدینہ. یا نبی تاجدار مدینہ, یا نبی تاجدار مدینہ. مجھ کو صدقہ نبھا لو. اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ, اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ. یا نبی تاجدار مدینہ, یا نبی تاجدار مدینہ. آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ, آنسوؤں کی جب چلے سوئے طیبہ سفینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ بس نظر میں ہو شاہ مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ دل سے الفت جہاں کی نکالو اس تباہی سے مولا بچا لو دل سے الفت جہاں کی نکالو اس تباہی سے مولا بچا لو مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو ہاں مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو میرا سینہ بنا دو مدینہ میرا سینہ بنا دو مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ ہے تمنا عطاریا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے ہے تمنا عطاریا رب ان کے جلووں جب گرے میرا لاشا جھوم جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے پڑ کے شاہ مدینہ تھام لے پڑ کے شاہ مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ پھر بلا لیجئے نا مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے پڑھیے. سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. سلام علیک یا حبیب. اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام. ہو سکے تو آپ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی گنبد خزرہ کا تصور جمائیے اور اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ. جلد کرم ہوگا اور حاضر ہوں گے انشاءاللہ مدینے پر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد

اہل سنت نے اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیا. سبحان اللہ, لکھتے ہیں میرے مرشد اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دعوت اسلامی کے تحت یہ جو آج سے ہفتہ چل رہا ہے, اس ہفتے میں انشاءاللہ عزوجل ہم ہفتہ اجتماع دعائے صحت کی ترکیب کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں مساجد میں, ہاسپٹلس میں, اپنے درس و بیان میں مبلغین عیادت کی سنتیں وغیرہ بھی بتائیں گے اور مریضوں کی عیادت کی ترکیب بھی بنائیں گے. انشاءاللہ اس طرح خیر خواہی اور دل جوئی کا سامان بھی ہوگا. تو آئیے ہم اس سلسلے میں آج کے اپنے چند عیادت کرنے کے فضائل بھی سماعت کر لیتے ہیں, تاکہ ہمارا بھی دل اس طرف مائل ہو اور ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی, عاشقان رسول کی عیادت کرنی چاہیے, ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک, مریض کی عیادت کرو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے, اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے, اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے, اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے, اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. اسی طرح عیادت کرنے کی ایک اور فضیلت اس طرح سے ملتی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر اپنے مسلمان بھائی کی ثواب کی نیت سے عیادت کی، تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہ تیرے لیے دعا کرے، کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا، ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجئے، اور اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں، مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی اس سے شکوہ اور شکایت کے الفاظ زبان پر لائیں۔ عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے، خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجیے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے اور نہ شور و غل کیجیے، ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ اسی طرح اور بھی الحمدللہ مدنی پھول ملتے ہیں، جو ہمارا مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ رسالہ ہے، نہر کی صدائیں۔ اگر نہر کی صدائیں رسالہ ہم پورا پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل اس میں ہمیں عیادت کرنے کے مدنی پھول حاصل ہو جائیں گے۔ تو ہم سب آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہفتہ جو دعوت اسلامی کے تحت منایا جا رہا ہے، اجتماع دعائے صحت، تو انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے اور مریضوں کی عیادت کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے سگند سے میتا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مقام مدینہ، کیا جا میرا والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله يا رحم الراحمين. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا رحم الراحمین, ہماری ظاہری بیماریاں بھی دور فرما, ہماری باطنی بیماریاں بھی دور فرما. یا رحم الراحمین, جو عاشقان رسول بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, یا رحم الراحمین ان پر رحمت کی نظر فرما. یا رحم الراحمین ہم سب کے عزیز اقارب, رشتہ دار, دوست احباب, پڑوسی, جو بھی بیمار ہیں, یا اللہ ہمارے عاشقان رسول پر اپنی رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.